Bir sohbeti Canan var, bir de mahiyeti Canan. Esas olan mahiyete ermektir buyurdunuz. Daha önce sohbeti Canan ile alakalı bahisler geçmişti ama mahiyeti Canan bir yönüyle bizim için yeni sayılır. Bu tabirden maksadınızı lütfeder misiniz? Kelime manası olarak Allah'la beraber bulunma. Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem beraber bulunma arzusu varsa veya beraber bulunma keyfiyeti varsa mahiyeti Resul denir. Önemli zevattan biriyle, mesela bir Gazali ile, bir İmam Rabbani ile, bir Hazreti Bediüzzaman'la bulunma masaliyeti paylaşırsanız şayet, ona da falan zatın mahiyeti dersiniz. Yani mahiyet. Mahiyet bir yönüyle işte sohbeti tamme gibi bir şey yani. Tam aynı atmosferi paylaşma, aynı hazireyi paylaşma olduğundan dolayı tabii bir insiba olur. Yani burada sadece bulunma, bir kere yanına girme bile sizin renginizde, deseninizde bir değişikliğe sebebiyet verir. Mahiyet çok önemlidir. Dünyada imanu billahla, marifetullahla, muhabbet ve zevk-i ruhani ile o mahiyete ulaşılabilir. Ahiretteki mahiyet her şeyin tebedül ve tagayyüre uğradığı, elvan ve eşkalın farklılaştığı, cevherin arezin cevher haline geldiği, her şeyin mahiyet değiştirdiği bir dünyada burada o mahiyette farklı bir hal alır. Yani burada siz Cenab-ı Hak çok iyi inanmak, o inancınızı marifete çevirmek, marifetinizi muhabbetle taşlandırmak ve ondan sonra da ciddi bir aşkı iştiyakla hep ona ulaşmayı, ona vasıl olmayı, yani mahiyete ermeyi arzu etme şeklinde olur. Bunu bazen marifetinizin enginliği ölçüsünde hakikaten içinizde duyarsınız. Bazı böyle anı seyyaleler olur. Siz de kendi hayatınızı mütecessisane yaşıyorsanız size de olur yani. Bazen bir secdede, bazen bir rükuda, bazen gecenin tenha, asude dakikalarında Cenab-ı Hakk'a tam teveccühle meylettiğiniz zaman bazen bir dakika gelir üzerinizden geçer ki dersiniz keşke hiç bitmese yani. Şu secde bitmese. Ölünceye kadar durabilirim burada diyebilirsiniz. Ve bir his, bir esinti halinde onun tarafından gelen o esintileri duyarsınız. O sizde bir farklılık meydana getirir yani. Her şeyiniz değişir. Yani siz de kendinizi az tecessüsle ele aldığınız zaman hissetmiş olabilirsiniz. Ama az ama çok kim bilir, bazılarınız bilemeyiz. Belki çokça. Fakat orada o mahiyet yani burada her şey mecazidir. Burada hayat bir uykudur. Ölüm onun uyanmasıdır. Öbür alem uyandığımız o alemde doğru yaşamaktır. Hakiki hayat o hayattır. Ve inned daral ahirete lehiyel hayvan. İşte asıl böyle hareketli ve canlı, sürekli değişken olan ahiret hayatı gerçekten hayata masaliyetin ifadesidir. Hayvan kelimesiyle kullanıyor. Orada oradaki harekeler yani Kur'an-ı Kerim musikisiyle bu sesi vermesi, o manayı hatırlatması mevzu, sürekli değişen hayat işte oradadır. Sürekli size farklı elvan ve eşkalle karşınıza çıkan hayat oradadır. Bu açıdan yani cennet buradaki bağ ve bahçelere kıyas ederiz. Huri-i Gilman'ı bir şeye kıyas ederiz. Köşkleri, villaları bir şeye kıyas ederiz. Ve zat-ı üluhiyeti de burada ruhlarımızda, vicdanlarımızda duymaya kıyas ederiz. O çok farklıdır orada. Onun için Hazreti Pir diyor ki cennetin binlerce sene mesudane hayatı bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmez. Cennetin binlerce sene hayatı dünyanın değil. Dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmiyor. Cennetin de binlerce sene mesudane hayatı bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmiyor. Bütün güzelliklerin kaynağı, bütün hayatların kaynağı, kudretlerin kaynağı, iradelerin kaynağı ve sizde olan her şeyin kaynağı. Bazı sofilere göre aslında yani sizde olan her şey, siz bir tecelliden ibaretsiniz. O tecellinin kaynağını görecek, duyacak ve hissedeceksiniz. Burada mutlaka Zat-ı Bari hakkında bir yönüyle bir belirleme duygusuna, düşüncesine girmemek lazım. Bu Efendimizin meni çerçevesindedir. Zatullah'ta tefekküre girişmeyin diyor. Âlâ-i ilahide tefekkür edin diyor. Bu bakımdan orası memnun mantıka, oraya girince kestiremeyiz, doğru karar veremeyiz, doğru düşünemeyiz. Teçsime, teçside gireriz, tecessüde gireriz. Hafizanallah. Bunun gibi mahiyet dediğimiz şey de onunla beraberlik, orada bir farklılığa ulaşacak. Buradaki marifet adına, muhabbet adına, aşk-ı şevki ilahi adına bütün yükselmeleriniz, orada size müşahedeleriniz adına, müşahedelerden hasıl olan şeyleri duyma adına, ihsas ve ihtisaslarınız adına size farklılıklarla böyle hep sürprizler sunacak. Bu açıdan da hani denebilir ki cuma günleri deniyor yani. Cuma nedir orada? Demek ki orada cumaya tekabül eden bir gün var. Orada cumartesine tekabül eden bir zaman dilimi var. O zaman içinde, ebedi zaman içinde öyle bir şey var. Yani o günler de zaman, mekanın bir buğdudur, izafi bir buğdudur. Orada da bir mekan var. Sizin bu alem gibi değil, fiziki alem gibi değil. Neden olduğunu kestirmek çok zor. Dolayısıyla o da onun buğdu yani. Orada bir zaman var. İşte o zaman içinde en önemli böyle payeli, zamanın taçlı kraliçesi, kralı diyeceğimiz bir zaman cuma günü. O gün Cenab-ı Hak teveccüh zatıyla insanlara teveccüh ediyor. Cemal ve kemaliyle tecelli edip şereflendiriyor. Fakat bu her cuma olacağından dolayı aynı şey değil yani. Bir zat-ı uluhiyete ait güzellikler değişik tecelli dalga boyunda. Siz onu öyle göreceksiniz. Ve aynı zamanda o sizin buradaki muamelelerinize, davranışlarınıza, inancınıza, alakanızın derinliğine göre her defasında bir farklı şekilde burada tecelli diyoruz. Hani zuhur demeden kaçınıyoruz. Ukulü aşerecilerin, felsefecilerin mülazasına düşmemek için. Orada öyle bir şey olabilir. Çünkü orada insanlar tam görecekler Cenab-ı Hakk'ı. Çok tekerrür eden bir şeyle tekrar edeyim. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَالْظَارْبٍ مِنْ مِثَالِ diyor. Keyfiyetsiz, herhangi bir şeye benzetmeksizin, şudur budur demeksizin zat-ı uluhiyeti bizzat müşahede edecekler. Hazreti sahibi şeriatın beyanına göre ayın 14'ünde ufukta tolunayı müşahede ettikleri gibi kimsenin görmesi de kimseye mani olmayacak. Herkes görecek. Bunlar hepsi misal. Velillahil meselül âlâ. Fakat orada net görme meselesi anlatılıyor. Herkesin göreceği meselesi anlatılıyor. Biri bakarken birinin bakması, diğerinin bakmasına mani olması meselesi anlatılıyor. Yoksa Cenab-ı Hakk'ı tolunay gibi göreceksiniz demek değil yani. Tolunayı gördün. Görme keyfiyetinde böyle. Mer'ide değil de bu, görme keyfiyetinde diyelim. Yani görünende değil. Oradaki o müşahede, tamamen bir masariyet olan o müşahede, biraz sizin marifet ufkunuza göre farklılıklar arz ederek hep böyle tecelli edecek. Oradaki işte o süresizlik, o ebediyet şey içinde, seyili içinde diyelim, artık zaman denirim ona. Sürekli o tecellilerle mest ve sermest olacak, kendinizden geçeceksiniz. Yine Aliül Kari, biraz evvel okuduğum şey de onundu biliyorsunuz. İşte o masariyette şöyle anlatıyor. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانِ اَهْلَ الْاَعْتِزَالِ Cennetin bütün nimetlerini unuturlar. Evleri varmış, evin yolunu şaşırırlar. Villaları var, villanın yolunu şaşırırlar. Huri Gilman var, bunları unuturlar. Gözleri görmez artık onları Cenab-ı Hakk'ı müşahede edince. Şimdi bütün bunlar birer masariyettir. Rüyeti ilahiyeye karşı çıkan mutezileye, neorasyonalistlere o dönemde ve Grek düşüncesine sahip olanlara, onlara da diyor ki yazıklar olsun size diyor. Çünkü burada nasıl inanıyorsanız orada göreceğiniz şey ona göredir. Burada Allah'a inanmıyorsanız orada tamamen mahrum yaşarsınız. Burada cennete inanmıyorsanız orada cennet göremezsiniz. Burada o rüyete inanmıyorsanız orada rüyetten mahrum yaşarsınız. Bu açıdan feya husran ehl-i itizal ediyor. Yazıklar olsun size ey ehli itizal. Ne o rasyonalistler. Burada bu orada mahiyet bu. Cenab-ı Hak başta burada erdirsin. Çünkü burada insan neye eriyor, neyi görüyorsa şayet o ahirete ait enginlikleriyle, derinlikleriyle orada zuhur ediyor. Burada belli ölçüde o rüyete inanamamış, o rüyet iklimine girememiş, onu duyamamış, onu tam kabullenememiş, sindirememiş, içtenleştirememiş. Orada da öyle bir mazhariyetten mahrum kalır yani. Buradaki her şey oraya giriyor. Tesbihinden evradü eskarına kadar, namazından, niyazından orada, o derin, engin inanca kadar, aşku iştiyaktan Cenab-ı Hak için yanıp tutuşmaya kadar, her şeyi burada nasıl bir şey ortaya koyuyorsanız, öbür tarafa, öbür tarafın enginliğiyle, öbür tarafın çok buğutluluğuyla, çok derinliğiyle, çok renginliğiyle karşınıza çıkıyor. Mahiyeti canana, sohbeti cananla ulaşılır. Yani sürekli onu dert ederseniz, her yerde sözü evirir, çevirir, merkez noktasına getirirsiniz. Sözün merkez noktası ona aittir. Onun dışındaki güzel şeyler, hani nasıl diyoruz, Allah'ım sevgin, bahtına düştüm sevgin, sevginle beni delirt kendinden et ve senin sevgine beni ulaştıracak sevgiyle beni serfiraz kıl. Yani şimdi o zaman da vesile Efendimiz ortaya giriyor. Vesile Kur'an-ı Kerim ortaya giriyor. Vesile Kur'an'ın vaat ettiği sistem ortaya giriyor. Şimdi siz eviriyor, çeviriyor her meseleyi Kur'an'a getiriyorsunuz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyorsunuz. Veya götürüyorsunuz, onlardan geçiyorsunuz. Onlardan Cenab-ı Hak bil külliye geçmeye maruz bırakmasın. Fakat bir yönüyle geçiyorsunuz, sonra doğrudan doğruya sohbeti ona getiriyorsunuz. Evriyor, çeviriyor, her şeyi ona bağlıyorsunuz. Dünyevi işler bile olsa meseleyi getirip yine ona bağlıyorsunuz. Onların bahsedilmediği yerlerde o bir araya gelmeleri, gün döndü saklarının bir araya gelmesi gibi kabul ediyorsunuz. Onların sözün edilmediği yerde her şeyi lafı güzaf sayıyorsunuz. Onlara ait bir konuşma olmadığı yerde o konuşmaları güftügü addediyorsunuz. Faydasız şeyler diyorsunuz. Şimdi bu evirip çevirip işi merkez noktaya getirme. Bu tabir sufilerin kullandığı bir tabirdir. Merkez noktaya getirme, ona bağlama her şeyi. Bu sohbeti canandır bir yönüyle. Ama bazıları doğrudan doğruya öyle dersiniz. Fakat bazıları da vesilelere bağlanarak, takılarak ona ulaşma şeklinde olur. Yani Kur'an'ın enginliklerine açılırsınız, o sizi ummana götürür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vesayetine açılırsınız, o sizi o ummana götürür. Bu hakiki mahbuba, matluba, maksuda götürür sizi. Bazen de doğrudan doğruya vere bismillah dersiniz, ondan başlarsınız işe. Onunla başlar, onunla bitirirsiniz. Bismillah gibi yani. Bismillah başı, elhamdülillah sonu. Bismillah, elhamdülillah dersiniz. Bunun kendine göre bir manası var. Yani Allah için işleme, Allah için başlama, Allah için görüşme, Allah için konuşma, Allah için bir araya gelme, Allah için oturma, Allah için açılma, Allah için Allah'ı anlatma, onun dışında her yerden, her şeyden sıyrılma, tecerrüt etme. Yani Bismillah'a bakarken şu kelimelerin her birerleri bir risaleye konu olacak kadar geniş. Sonra elhamdülillah ala külli hal. Bunu da o enginliği içinde alacaksın. Küfür ve dalaletten başka. Var olmaya elhamdülillah. İnsan olmaya elhamdülillah. İman nimetiyle serfiraz olmaya elhamdülillah. Ahir zamanda boyunduruk yere konduğunda lütfi ilahi olarak cebri lütfi o boyunduruğun altına itilmeye elhamdülillah. Sahimize Cenab-ı Hakk'ın semeri ihsan etmesine karşı elhamdülillah. Bunca arkadaş içinde bulunmaya elhamdülillah. Bugüne kadar Cenab-ı Hak değişik devahi ve belalardan bizi azade kılmasın elhamdülillah. Onu da bunlardan her birerlerde risaleye mevzu olabilecek birer konu bu zaviyede. Şimdi ondan başlayacak, bunda bitireceksiniz. Bu sürekli elinizde tığ, o ipi gezdireceksiniz. Atkılar orada, peşi peşine işleyeceksiniz, atkılar atacaksınız. Fakat hepsi Allah'tan başlayacak, Allah'ta bitecek. Allah'tan başlayacak, Allah'ta bitecek. Allah'tan başlayacak. Bu doğrudan doğruya sohbeti canan. Derinleştireceksiniz bunu yani. Her şeyde onunla alakalı konularda çok ciddi derinleşmeye gideceksiniz. Mest olacaksınız. O işin sarhoşu haline geleceksiniz. Evet, bu doğrudan doğruya. Ama bazen de işte Kur'an'ın enginliklerine açılacak. O vadilerde dolaşacaksınız. Bazen kainat kitabının içine açılacaksınız. Teemmel sütûrel kainat fe inneha minel meleyle ala ileyke resailu. Kainatın size inen o satırlarını teemmül edin. Allah'ın size gönderdiği tekvin emirleri teemmül edin. Onlar meleği aladan size birer risaledir. Onlar arasında dolaşacaksın. Bir şeyde geçtiği gibi bir mülahazada ağaçtan ağaca koşacaksın, yaprakları öpeceksin, köklere sarılacaksın. Hepsi senden, hepsi senden diyeceksin. Bunlar da vasıtalı sohbeti canan netice itibariyle. Ama bütün bu sayıların, gayretlerin ve cehdlerin öbür tarafta senin karşına çok farklı şekilde çıkacağı muhakkaktır. Ama bunlar netice itibariyle sizi mahiyeti canana taşır. Mahiyeti ilahiyeye taşır. Bunlar olmadan o mahiyeti eremezsiniz yani burada. Kalbinizde, kafanızda, ruhunuzda, zihninizde Allah'ın size bahşettiği havası zahire ve batına da onunla, ona ait mülahazalarla doyurmadıktan sonra mahiyeti canana eremezsiniz. Veya bütünlüğünüzle eremezsiniz. Yani kalbinizle erersiniz de fakat mantığınız, muhakemeniz o mevzuda evet demiyorsa Doktor İkbal'in ve Cemil Meriç merhumun da bir başkası için dediği gibi bunların kalpleri mümin, kafaları kafir. Aklıyla, mantığıyla Allah'a inanmamış. Onu da aklıyla, mantığıyla da yerli yerine oturtacak her şey. Şimdi oldu diyecek. Niye bakarsa baksın şimdi oldu diyecek. Şimdi oldu diyecek. Aklına da onu dedirtecek. Mantığına da dedirtecek. Muhakemesine de dedirtecek. Tefekkürüne de dedirtecek, dedirtecek onu. Evet, o sayede o mahiyeti canana yürüyecek. İşte onlara isterseniz vasılun ilallah, isterseniz onlara fena fillah diyebilirsiniz. Beka billah. Bir kadem daha atarsınız, maallah dersiniz ona. Davayı nübüvvetin varisleri olmaları itibariyle sonra o mazhariyet ve donanımdan sonra insanların içine seyir anillah, maallah, sonra Allah'a ait o mülahazaları da yanına alarak daha bir donanımlı yeniden Efendimiz'in Miraç'tan döndüğü gibi döner gelir insanların içine mahiyetten. Ya Rabbi müsaade et bana, ben şimdilik bu mahiyetten zahiren ayrılıyorum. Bu mazhariyeti başkalarına da duyurmak için ben ruhumun ilhamlarını onlara duyurmaya gidiyorum der. Miraç'tan döndüğü gibi Hazreti Sultan-ı Rüsul Şah-ı Mümeccedin gelir insanların elinden tutar, onları da o mahiyete taşımaya çalışır. Hayırlı bir işi yapıp yapmama mevzuunda hulusumuzdan emin olamayınca terk-i onu tercih edebiliyoruz. Bu da bazen vazifelerimizin aksamasına sebebiyet veriyor. Bu türlü hallerde ihlas-ı riya kapısından girilir sözünü işletmek şeytani bir mülahaza mı, yoksa ihlasa yürümede bir atlama taşı mı sayılır? Doğru. Şimdi hayırlı işler yapmak birer vazifedir. Katiyen onlar ihmale uğratılmamalı. Burada birincisi öyle işler vardır ki hani bunlar riya girer diye katiyen terke mesai yoktur, cevaz yoktur. Yani farzlarımı yapacağım ben. Onun için demiş ki fukaha-i kiram farza riya girmez. Yani yoksa hani oruç tutuyorum ben, insan dudaklarının kurumuş olmasıyla, açlığıyla, bentbenizin atmasıyla, gitmesiyle orucunu başkalarına hissettiriyorsa, gösteriyorsa bu zahiren riya gibi olur. Fakat bu mevzuda da böyle riya deyip insan orucunu yiyemez, namazını terk edemez, farz, zekatını vermemezlik edemez. Belki bunlarda dikkatli olur yani, işte orucunu öyle aleme satmaz, peylemez, pazarlamaz. Namazını da peylemez, pazarlamaz. Nasıl tenhada namaz kılıyorsa alemin içinde de öyle namaz kılar. Nasıl kendi kendine kaldığı zaman oruç tutuyorsa öyle oruç tutar. Ve zekatını da kimseye göstermeden verir. Öyle ki karşı tarafı bile mahcup etmez. Yani bir yolunu bulur, ona ulaştırır ama ne kendinden geldiğini hissettirir ona karşı tarafa, ne de onu mahcup eder. Şimdi bu meseleleri o riya şaibesinden uzak icra etme imkanı da varsa şayet, ona bağlı olarak onları icra etmek lazım. Fakat hiçbir zaman o farzlar riya endişesiyle, şirki hafi endişesiyle terk edilemez. Vazife, sorumluluk onlar. Belki o türlü meseleleri yaparken riyadan, gösterişten, alayişten, sümaden kaçma, uzak kalma hususları araştırılır. Acaba bu mesele nasıl yapılmalı? İşte sistem geliştirmişler. Mesela sadaka veriyor insan, sadaka taşları icat etmiş. Toplumun ahlakı da ona müsait. Götürüyor bir yere, sadakasını koyuyor. İhtiyacı olan insan gidip oradan alıyor. Şimdi orada bir çare olarak onu görmüşler. Yani adam mahcup olmasın. Alan el durumunda olmasın. Siz bir yere koyun, o da veren el gibi alsın onu. Hatta bazıları halisane bir şeyle, yani ellerini böyle tutmuşlar. O alan el gibi olsun diye, veren el gibi olsun, yani yukarıdan alsın. Bu türlü inceliklere bile dikkat etmişler. Çok önemli şeyler. Allah indinde bunların hepsi bir kıymete tekabül eder. Öbür taraftaki o kıymetler hanesine yazılır bunların hepsi. Evet, yani mutlaka yapmamız gerekli olan şeyler riyadan dolayı terk edilmez. Belki onlar da riyadan kaçınma yolları araştırılır. Kamil bir imanla riyadan kaçılır. Allah'ın hazır ve nazır olduğu düşünülerek riyadan kaçınılır. Meseleler her oturup kalkmada iş sohbeti canana bağlanması sayesinde veya mahiyeti canana bağlanması sayesinde riyadan kaçınılır. Allah'ın izni inayetiyle marifetullah çok önemli bir faktör. Bir de rabıtayı mevt, ölüm, ölüm ötesi, öbür tarafta insanın karşılaşacağı şeyler, tezkirelerdir bunlar. Yani o türlü şeyleri düşünerek bir insan yaptığı her şeyin ahirete gitmesi, ahiret hesabına ipka edilmesi mülazasına bağlı yapar. Şimdi bu türlü şeylerle bu ihlassızlığın ve riyanın kökü kesilir Allah'ın izniyle. Kalp ihlasa, samimiyete, vefaya, her şeyi Allah için işlemeye, başlamaya, görüşmeye yönlendirilir. O iman, o marifet ve bir de rabıta-i mevt sayesinde, ölümü tezekkür sayesinde, o da önemli bir faktör. Aynı zamanda ilahi kelimetullah da mutlaka yapılması gerekli olan şeydir. Yaparken de onu, onda da riyaya girmemek lazım. Ben bir iki şeye bağladım da sadece onlara münhasır değil yani. İlahi kelimetullah da öyle. İnsanları Allah'a yönlendirme, insanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek sizin bildiğiniz tarif çerçevesinde kalplerin Allah'la buluşmasını sağlama. Yani mahiyete yönlendirme, canana yönlendirme. Bu hususlarda da yani bunları terk edemeyiz. Bunlarda da esas riyadan sıyrılma yolları araştırılmalı. Sümaya düşmeme yolları araştırılmalı. Bunların da bir seddi zerayisi varsa şayet, hani içine düşmemek için ne yapmak lazım başta? Onlarla bariyerler oluşturmalı. O alan içine girmemeli. Riya, süm'a alan içine girmemeli. Hani seddi zerayı münkerat ve fuhşiyata karşı esas, yaklaşmayın. Vela takrabu zina, vela takrabu malel yetim. Yaklaşma diyor. Yani belli bir noktadan sonra nefsine hakim olamazsınız orada. Yenilebilirsin, devrilebilirsin. İşte orada seddi zerai dediğimiz mesele, o sistem kullanılarak uzak durulacak ondan. İçimize böyle riya duygusu geliyor, onu bırakalım. Bence ondan evvel belki işte o riyadan nasıl sıyrılacağız onu düşünmemiz lazım. Acaba hiç aklımıza getirmeyecek şekilde bu meseleyi nasıl eda ederiz? Ha, bir keresinde bir vazifeyi eda ederken aklımıza geldi, takıldı yani. Bir görsün alem nasıl yapıyormuşuz bunu. Yani şurada Kur'an okurken sesimizi kaldırdık. Baksana ya, şu mübarek insan da böyle hiç durmadan hep bülbül gibi Kur'an'la şakıyor falan. Aklından geçti onun. O zaman ona düşen şey, Allahümme inna auzubike minen müşrike bike şeyen ve ana alem ve estağfurike lima la alem. Allah'ım, bilerek sana şirk koşmadan sana sığınırım ve bilmeyerek işlediğim şeylerden dolayı da istiğfar ederim demeli. Sabah akşam virtlerimiz arasında var. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurduğu bir sığınma beyanıdır. Bir sığınma argümanıdır bu. Bunu diyecek, Allah'a sığınacağız. Yani insan bütün bu duygulardan azade yaşayamaz. Gelip kafasına çarpabilir ama fakat zat-ı uluhiyetin rızasına muhalif, aklına ne geliyorsa bir kenara çekilip ondan dolayı Allah'ım bu şirkten sana sığınırım. Bilmeyerek işlediğim bir şey varsa ondan dolayı da istiğfar ederim demek vazife olur. Yani bir vazife yaparken o işin içine bir şey karıştırdıysa şayet ondan arınmanın ve sıyrılmanın yolu bir kenara çekilip günah işlemiş gibi tevbe istiğfar etmektir. Şimdi böyle yaparak hem vazifeyi terk etmemiş oluruz hem de Allah'ın izni inayetiyle şirke girmemiş oluruz. Belki bazı şeylerde böyle sun iliklerimiz olur, tekellüflerimiz olur bizim. Nitekim bir hadis-i şerifte ifade buyuruyor. Efendimiz buyuruyor ki ağlayın diyor. Ağlayamıyorsanız diyor kendinizi ağlamaya zorlayın diyor. Yani demek ki bazı meseleler tabiatınızın bir yana hale gelmesi için, yana haline gelmesi için başta biraz tekellüfe ihtiyaç var yani. Orada zorlayacaksınız. Değişik enstrümanlar kullanacaksınız o mevzuda. Yani diyelim bir Şah-ı Geylani'nin evradı gibi bir evradı alacaksınız. Gözünüz yaşarmıyor. Münkirin, münafıkın gözleri gibi kupkuru. Ne yapayım ben bunu yaşartayım? Yaşart diyor. Bir yerde buyuruyor ki Hazreti Ruhi Seyyidülenam, bu Kur'an pekala. Ağlaması nerede bunun diyor. Yani demek orada size bir ağlama teklif ediyor burada. Ve yine buyuruyor ki ağlamayan gözden Allah'a sığınırım ben. Yani şeytandan Allah'a sığındığım gibi Allah'a sığınırım diyor. Şimdi bu mevzuda temrinat yapacaksınız. İşte o bir yönüyle riya yani. Fakat o riyaya izafi riya demek lazım. Yani doğruyu bulma, tevhidi bulma, şirkten azade yaşama, Allah'a ulaşma, işte o sohbeti canan, mahiyeti canan bir yönüyle ondan geçiyor. Dini tabiatımıza mal etme, tabiatımızın bir derinliği haline getirme de yine o inişli çıkışlı, dereli tepeli, kanlı irinli deryalardan geçtikten sonra oluyor. Yani işliye işle tabiat haline geliyor. İşte o zaman diyaneti tamme oluyor o. Yani tam diyanet hayatının, dini hayatın yani nazari dinin sizin hayatınızın rengi, deseni, şivesi haline gelmesi sizin işlemenize bağlı. Onu hiç duymadan işleyip durma meselesi yani bir yönüyle tekellüftür. Fakat siz öyle namaz kıla kıla, oruç tuta tuta, gecelerinizi ihya ede ede tabiatınızın bir derinliği haline gelir. Artık yapmadığınız zaman bir ızdırap insanı olursunuz. Yani bir gece o nafile ibadetinizi kaçırdığınız zaman bile sabah yemekten iştahınız kaçar. Tabiatınızın derinliği haline gelmiştir. Fakat siz o noktaya gelinceye kadar sun iliklerden geçtiniz. İzafi riyadan geçtiniz. Sonra hakiki tevhide ulaştınız. Ve riyadan sıyrıldınız. İşte bu manada bir riya söz konusu olabilir yani orada. Hepimizin hayatında belli ölçüde bu var. O doğruyu bulmak için camilerimiz, cemaatlerimiz, ezanı duyduğumuz zaman koşmalarımız, fakat onları hakiki riya şeklinde telakki etmek doğru değildir. Hakiki riya yani o kuşkulandırıcı olur, ürkütücü olur insanı. O işi yapmamaya sevk edici olur. Öyle değil de bu tabir kullanılmıyor belki ama fakat kullanılabilir. İzafi riya diyebilirsiniz buna. O mevzuda tekellüften kinaye diyebilirsiniz. Zorlamadan kinaye diyebilirsiniz. Kur'an kıssalarından tam istifade edebilmek için nasıl bir okuma tarzı seçilmelidir? Ayetlerde anlatılan bir vakaya sadece tarihi bir hadiseymiş gibi sati bakışın onun gerçek değerini ve mesajlarını görmeye mani olduğu söylenebilir mi? Bu konudaki mütalalarınızı lütfeder misiniz? Estağfurullah. Kısasa dair, kıssalara dair çok şeyler, çalışmalar oldu. Master doktora çalışmaları da oldu. Arapçada da, Türkçede de oldu. O vakalar kendi karakterleriyle, o güne ait karakterleriyle anlatılıyor. Siyak, sibak ona ayrı bir renk, ayrı bir desen katıyor. Peygamber karakterleri ayrı bir derinlik kazandırıyor onlara. Her peygamberin hususi bir karakteri var. Peygamberlerin hususi karakterleri biraz da geldikleri dönemle alakalıdır. Yani o döneme ait Allah onları o cibilliyette yaratmıştır. Öyle bir kavim karşısında öyle bir mesajla o cibilliyet işlene işlene onlar da karakter haline gelmiştir. Çünkü vazife ve sorumluluğun onca ağır tekalife karşılık devam ve temadisi o işin karakter haline gelmesine bağlıdır. Kıssalara bakarken de onun için sadece o kıssaya bu hadiselerin cereyan şekliyle bakmamak lazım. Yani siyakını sibakını beraber birden nazarı itibara alarak o kavmin karakterini kavramaya çalışmak lazım. O peygamber cibilliyetini veya karakterini kavramaya çalışmak lazım. O esnada cereyan eden hadiselerdeki psikolojik durumu kavramaya çalışmak lazım. Psikolojik tefsirde, yorumda bu çok önemli bir meseledir. O insanların psikolojisini nazara itibara almak lazım. Peygamberin o andaki ahval ve durumunu nazara itibara almak lazım. Zamanın şartlarını nazara itibara almak lazım. Ve onlardan günümüze göre, hani bir yönüyle belki o işin de felsefesi denecekse, siyerin felsefesi veya biz kendi ifademizle kullanalım, siyerin hikemiyatı, magazinin hikemiyatı, onu biraz günümüzün hayat tarzına, üslubuna, görüşüne, anlayışına göre adapte etme. Yani o vakaları kendi çerçevelerinden çıkararak benzeri hadiseler biz de bunlara maruz kaldığımız zaman, bunları yaşadığımız zaman, böyle bir toplumla karşı karşıya kaldığımız zaman demek şöyle hareket etmek lazım. Yani Seyyidina Hazreti Musa gibi bir eyke yolu, orada salahını ortaya koyma yolu, o zatın kapısında iffetiyle serfiraz olduğunu gösterme yolu ve sonra önemli bir misyonla geriye dönme yolu filan gibi, yani ondan mutlaka kendimize göre bir şey çıkarmamız lazım. İlle milimi milimine orada bir Şuayb aleyhisselam araştırma, iki tane bacı araştırma, bir tane o döneme göre Hazreti Musa araştırma, bir tane Firavun, Amnofis araştırma, Ramses araştırma, bunlar meseleyi donuklaştırma demektir. O meseleye esneklik kazandırma ve günümüze getirme, günümüzün hadiseleri içinde bu şuna tekabül eder, bu da şuna tekabül eder, bu da şuna tekabül eder diyerek günümüze adapte etme o meseleyi, ondan bir şey çıkarma. Yoksa o kıssalar çok fazla bir şey ifade etmez. Hatta her yerde farklı anlatılmalarıyla onlar belki o türden hadiselerin cereyanına göre çok farklı durumların olabileceği söz konusudur. Yani bir yerde kıssa-i Musa şu şekilde anlatılıyor. Şöyle bir sivaka bağlanıyor. Şöyle bir siyak içinde cereyan ediyor. Hazreti Nuh vakası şöyle bir sivaka bağlanıyor. Şöyle bir siyak içinde cereyan ediyor. Seyyidina Hazreti İsa vakası şöyle bir sivak içinde. Mesela üç yerde çok önemli, belki bu çok yerde anlatılıyor da üç yerde tafsiliyle anlatılıyor bu. Ali İmran Sure-i Cellesi'nden anlıyor. En'am Sure-i Cellesi'nden anlatılıyor. Meryem Sure-i Cellesi'nde tafsilen anlatılıyor. Sayfalar ona ayrılmış. Yani her yerde çok ciddi bir farklılık var bunların hepsinde. Biz de hayatımız adına onlardan çıkaracağımız çok şey vardır. Bu açıdan da yani bir yönüyle Doktor İkbal'in dediği gibi ben hep Kur'an okuyordum diyor. Babam bana dedi ki oğlum Kur'an oku. Ben de ya ben Kur'an okuyorum, babam yine bana diyor ki Kur'an oku. Kur'an okuyorum diyor, Kur'an oku. Sonra bir gün ben okuyorum dedim, sen yine bana Kur'an oku diyorsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş Kur'an'ı ona inmiş gibi değil. Allah sana sesleniyor gibi Kur'an oku dedi bana. Hazreti Pir'in ifadesi de ondan farklı değil. Diyor ki ya mütekellime ezeliden geldiği gibi, ya Cibril-i Emin'den ifade edildiği gibi veyahut da Hazreti Şari, Hazreti Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa tarafından size tebliğ edildiği gibi, ondan dinliyor gibi ve işte onun ağzından sudur ediyor gibi oku diyor yani. Dolayısıyla kendini muhatap olarak alma. Bana diyor bunu. Bana diyor ama genel durumumla bazı şeylerini telif edemedim. Demek ki temel espriyi yakalayamadım ben orada. Sibaka iyi yükselemedim. Sonra siyaka inemedim ben. Üstteki ayetlere bakamadım. Ne münasebetle Cenab-ı Hak bunu irat buyurmuş, inzal buyurmuş. Onu kavrayamadım. Dolayısıyla beni alakadar eden espriyi de anlayamadım ben. Demek ki orada bir şey var. Bana ait bir kusur var. İdrak kusuru var. Deme. Bu açıdan evvela insanın kendisini o Kur'an-ı Kerim'e muhatap yapması. Tabii milletimizin önemli bir talihsizliği, Allah'ın kendilerine gönderdiği Allah kelamı, Allah mesajının dilinden anlamamaları. Merak da etmemeleri. Bugün âli eğitim yapmış insanlar, ne olur Allah aşkına, insafın ifadesi, ben Müslümanım diyorsun, utan Allah'tan. En azından bir elmanın tefsiriyle, Kur'an'da Allah benden ne istiyor onu görmeye çalış. Günümüzün %80 muhtaç insanlarına nurlar çok şey ifade ediyor ama fakat onu anlayan kaç tane insan var? Evet, yani Allah kelamı bu. Size birisi falan, bir başbakan, bir bilmem kim bir mektup gönderse 10 defa açar okursunuz. Onun her kelimesinden, her satırından kendinize göre paye çıkarabileceğiniz şekilde manalar çıkarırsınız. Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah Celle Celaluhu size kelamıyla hitap ediyor. İnsan utanır. Onu bir tefsirle alıp anlamaya çalışmıyorsa insan utanır. Allah'tan utanır, peygamberden utanır, Müslüman olduğundan utanır. Şimdi milletimizin talihsizliği. Çok şeyimizi çaldılar. Kur'an'ımızı çaldılar bizim. Haramiler. Kendi kültürümüzü çaldılar. Ve bizi utanıyorum demeye zıp zıpır hale getirdiler. Dolayısıyla bizim için bir talihsizliktir bu. Rabbimizin kelamını, beyanını anlamıyoruz. Her gün yalan yazan, buhtan yazan, birbirini taşlayan insanların yazılarını okuyoruz. Köşelerini okuyoruz. Dedikodudan ibaret gazetelere dalıyoruz. Saatlerimiz gidiyor. Televizyon seyrediyoruz. Rabbimizin kelamının o dinlediğimiz, ettiğimiz şeyler kadar vicdanlarımızda kıymeti yoksa, ben olmasaydım şöyle derdim: yazıklar olsun bize.